în care la rafale vor fi de viteză de 100-120 de km pe oră. O zi caldă astăzi în capitală cu o maximă de 18 grade, bate vântul însă cu 45-55 de km pe oră, iar spre seară va ploua. Începe jurnalul de dimineață Europa FM. Protestele magistraților față de ordonanța de urgență 7 continuă astăzi prin suspendarea temporară a activității. În acest timp, coaliția de guvernare ar urma să tranșeze situația lui Tudorel Toader, care riscă să rămână fără sprijinul politic al PSD. Cred că trebuie să discutăm subiectul ăsta, că e delicat. Eu nu cer ordonanța anume, vreau doar coerență și asumare de responsabilitate, într-un fel sau altul. Despre situația din justiție va discuta premierul Viorica Dăncilă cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, care vine astăzi la București. Începe moțiile pentru elevii din clasele a 7-a și a 8-a, de astăzi se organizează simularea evaluării naționale. Și fugit în Serbia în decembrie 2016, Sebastian Ghiță deschide lista candidaților Partidului România Unită la alegerile europarlamentare. Sebastian Ghiță a schimbat ceva în România în bine, ce o va face și de acum încolo. Există o anulare a unui mandat de arestare preventivă. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Noi proteste de solidaritate cu magistrații față de ordonanța de urgență 7 au fost organizate aseară. Procurorii și judecătorii au criticat noile modificări aduse legilor justiției. În fața criticilor, ministrul justiției a acceptat să aducă unele corecturi documentului, dar magistrații le consideră insuficiente. De aceea, protestele acestora vor continua și astăzi prin suspendarea temporară a activității, anunță judecătorul Cristi Danileț, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii. În capitală, magistrații se vor aduna din nou pe treptele Palatului de Justiție. Totuși, aproape 30 de președinți și vicepreședința ai curților de apel critică gestul colegilor și solicită CSM să ia măsuri. În weekend, Asociația Magistraților Europeni a tras atenția în privința degradării statului de drept în România. Iulian Onchi. Într-un comunicat, Asociația Magistraților Europeni, care reunește organizații de profil din 16 țări de pe continent, menționează ca sursă de presiune asupra unor magistrați, inclusiv noua secție de investigare a judecătorilor și procurorilor. Secția a fost înființată odată cu modificarea legilor justiției, iar de curând, prin ordonanța 7, i s-au sporit puterile. Magistrații au cerut abrogarea integrală a acestei ordonanțe, dar guvernul a preferat să modifice doar 5 prevederi. Asociația Magistraților Europeni susține că modificările aduse legilor justiției în 2018, dar și ordonanțele de urgență adoptate ulterior, riscă să afecteze serios independența și eficiența sistemului judiciar. În același timp, membrii Asociației Europene atrag atenția că influența serviciilor secrete, manifestată prin încheierea de protocoale cu instituții din sistemul judiciar, reprezintă o amenințare majoră la independența justiției din România. Coaliția de guvernare ar urma să tranșeze astăzi situația lui Tudorel Toader, susținut de ALDE. Ministrul riscă să rămână fără sprijinul politic al PSD. Socialdemocrații insistă ca acesta să-și asume ordonanțele de modificare a legislației penale. Zilele trecute, liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a refuzat să comenteze situația lui Tudorel Toader. Soarta ministrului va fi decisă azi în biroul permanent național al PSD. Liderul socialdemocrat Liviu Dragnea își dorește ca subiectul ordonanțelor de urgență să se încheie în cel mult 2 săptămâni. Cred că da. Uitați-mă, cred că trebuie să discutăm subiectul ăsta, că e delicat. Eu nu cer ordonanța anume, vreau doar coerență și asumare de responsabilitate, într-un fel sau altul. O moțiune a opoziției prin care se cere demisia ministrului nu a fost supusă la vot săptămâna trecută. Vă reamintesc că Aleșii Puterii au părăsit sala lăsând ședința fără cvorum. Ce anume îi solicită socialdemocrații lui Tudorel Toader? Emiterea unor ordonanțe de urgență. De la Ioana Dumitrescu aflăm despre ce este vorba. Ordonanța pentru modificarea codului penal și a celui de procedură penală a fost anunțată în decembrie 2018, după o decizie a Curții Constituționale. Ministrul Justiției spunea că va lua ceea ce a fost declarat constituțional din legea de modificare a codului de procedură penală și va transpune într-o ordonanță de urgență. Cu toate acestea, după 4 luni, ordonanța de urgență nu a fost emisă. Acest lucru i-a fost reproșat de Florin Iordache în timpul dezbaterii moțiunii pe justiție săptămâna trecută. Drept răspuns, Tudorel Toader a afirmat că a redactat proiectul proiectul, dar oportunitatea promovării lui nu este responsabilitatea sa. După ce Curtea Constituțională a stabilit în noiembrie că Înalta Curte trebuie să schimbe imediat prin tragere la sorți toți membrii completurilor de 5 judecători, Tudorel Toader a anunțat în ianuarie că a pregătit o ordonanță de urgență pentru repunerea în termen a celor condamnați de completuri nelegal constituite din 2014 până anul trecut. Nici această ordonanță nu a fost încă emisă. Prin vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, i-a cerut explicații premierului Viorica Dăncilă, aceasta dând asigurări că nu e vorba despre o amnistie sau grațiere mascată. Iar prin vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, vine astăzi la București, va discuta cu premierul României despre evoluțiile din justiție. Cei doi au convenit recent ca stadiul mecanismului de cooperare și verificare să fie analizat de o comisie specială formată din experți români și ai Uniunii Europene. După modificarea legilor justiției de către actuala putere, numărul recomandărilor adresate României în rapoartele MCV a crescut constant, deși până în decembrie 2016 scăzuse. România riscă să devină a treia țară din blocul comunitar în cazul căreia este activat articolul 7 din Tratatul Uniunii Europene, după Polonia și Ungaria. Anca Grădinaru. Într-un interviu TV, premierul Viorica Dăncilă anunță că luni va discuta la București cu prim vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, despre înființarea unei comisii care să analizeze punct cu punct ce prevede MCV-ul, mecanismul de verificare în justiție. Însă, în timp ce prim-ministrul speră ca România să scape de evaluarea justiției, pe care o consideră discriminatorie, Comisia Europeană este tot mai îngrijorată de direcția pe care o ia țara noastră. Un purtător de cuvânt al executivului european declara recent că în MCV, Bucureștiul trebuie să facă urgent progrese în toate privințele, în decurs de câteva săptămâni. Potrivit unor surse de la Bruxelles, dacă guvernul României nu renunță la intervențiile în justiție, România se îndreaptă rapid spre activarea articolului 7, așa zisă opțiune nucleară din Tratatul Uniunii, care poate impune o serie de sancțiuni progresive până la pierderea dreptului de vot pentru încălcarea repetată a regulilor europene. Încă de dinainte de elaborarea ordonanței 7, liderul grupului european ALDE, Guy Verhofstadt, îi transmitea Vioricăi Dăncilă că România nu mai are mult până la activarea articolului 7. Chiar sper că în timpul președinției dumneavoastră nu va exista un al treilea caz, spune acesta, după ce procedura a fost deja lansată împotriva Poloniei și Ungariei. Ascultați Jurnalul de dimineață Europa FM. Guvernul va adopta o ordonanță de urgență care să modifice ordonanța 114 din 2018, intens contestată de mediul de afaceri după ce a introdus taxa pe locomie. Acest lucru s-ar putea întâmpla în a doua parte a lunii, anunță liderul PSD Liviu Dragnea, după ce vor fi găsite soluții acceptate de toate părțile implicate. Am avut în ultima perioadă întâlniri pe domeniul bancar. Lucrurile au avansat către o soluție acceptată de ambele părți, în condițiile în care nu renunțăm la obiectivele noastre care au generat ordonanța 114, mă refer la aceste domenii. Și anume, ne interesează ca sistemul bancar să investească mai mult în economia românească, să sprijine dezvoltarea economică. Săptămâna care urmează, fie că o să avem ultimele discuții și pe ceea ce înseamnă energie și pe ceea ce înseamnă operator de telefonie mobilă, în așa fel încât în săptămâna care începe cu 18 martie să avem o întâlnire în coaliție și probabil să fie adoptată o eventuală ordonanță care să completeze ordonanța 114 în aceste domenii. Aseară la Antena 3, consilierul premierului Darius Volkov spunea că executivul și-ar dori să modifice cât mai puțin din ordonanța 114. În ceea ce privește sistemul bancar, nu se va renunța la principiile din acest document, a mai precizat consilierul pe probleme economice al premierului. Liderul PSD a mai anunțat că miercuri deputații și senatorii se vor reuni în plen pentru a aproba bugetul fără modificări și a trimită documentul la Cotroceni. Socialdemocrații susțin că președintele se află în campanie electorală și face tot posibilul pentru a perturba activitatea guvernului. Liviu Dragnea l-a acuzat din nou pe șeful statului, care a trimis bugetul de stat la Parlament din revoință și pentru a întârzia cât mai mult aprobarea lui. PSD-ul a început să vorbească, pentru că primul pas real către liberale este curajul de a vorbi. Ne batem pentru ele. Sau vrei să rămânem în continuare sclavi în propria țară? Ni s-a spus mereu, nu se poate să mări salariile. Nu aveți voie să măriți pensiile, pentru că o să crească deficitul. Nu aveți voie să măriți salariul minim, pentru că destabilizați economia. Mai ieșea și Iohannis, un om care face enorm de mult rău acestei țări și care mai vrea să facă încă 5 ani de zile. Bun, în mintea lui, economia este aritmetică simplă. Nu e. În schimb, opoziția acuză coaliția de la guvernare că este singura responsabilă pentru întârzierea adoptării bugetului. Guvernul va avea astăzi o ședință, scopul principal, deși nu a fost anunțat oficial, fiind adoptarea unei ordonanțe de urgență pentru stabilirea plafoanelor bugetare, după ce judecătorii Curții Constituționale au decis că legea plafonării indicilor bugetari este neconstituțională. De astăzi și până miercuri, la nivel național, se organizează simularea evaluării naționale pentru elevii claselor a 8-a. În premieră la aceste testări participă și elevii din clasele a 7-a. Potrivit Ministerului Educației, vor fi examinați aproximativ 350.000 de elevi. Cu detalii, Adriana Sârbu. Prima probă este cea scrisă la limba și literatura română. Marți se dă testul la matematică, iar elevii din partea minorităților naționale vor susține miercuri proba scrisă la limba și literatura maternă. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30, pentru că la ora 9 vor fi distribuite subiectele. Elevii vor avea 2 ore la dispoziție pentru rezolvarea subiectelor, iar rezultatele vor fi comunicate pe 22 martie. Ministerul Educației precizează că subiectele sunt elaborate de către specialiștii Centrului Național de evaluare și examinare și sunt astfel concepute încât să verifice cunoștințele elevilor pe temele din programa parcursă până la această dată și să-i familiarizeze cu rigorile examenului pe care îl vor susține la finalul ciclului gimnazial, în luna iunie. Corectarea lucrărilor va fi realizată de către 2 profesori de regulă din unitățile de învățământ în care elevii susțin simularea. La solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui, notele obținute pot fi trecute în catalog. Sebastian Ghiță, fugit în Serbia în decembrie 2016, este primul pe lista candidaților Partidului România Unită la alegerile europarlamentare. Pe locul 2 se află președintele PRU, Bogdan Diaconu. Acesta din urmă a explicat la Europa FM că Sebastian Ghiță deschide lista de candidați la alegerile din luna mai, inclusiv pentru că ar fi dezvăluit presupuse abuzuri comise de procurorii DNA care l-au anchetat și trimis în judecată. Chiar dacă mulți au spus că luptă împotriva abuzurilor sau au promis dreptate până la capăt românilor, nu s-a întâmplat așa și au încercat doar să-și negocieze propriile dosare. Sebastian Ghiță a schimbat ceva în România în bine și o va face și de acum încolo, cu siguranță. Cum o va face fiind în Serbia, totuși plecat din țară? Cu toate acestea, Sebastian Ghiță a avut contribuția determinantă și fără dubii vis-a-vis aceste schimbări. O va face foarte simplu, din postura de membru marcant și lider al PRU, din postura de candidat al PRU la alegerile europarlamentare. Am înțeles, dar din străinătate? Și nu uitați că Sebastian Ghiță, începând de joi încoace, a demonstrat și ultima făcătură pe care o făcuse Lucica Onea și Portocală la DNA Ploiești, conduși de Laura Căzuța Chiove și acel mandat de arestare preventivă pentru un dosar inventat și fabricat de către aceștia. Bun, asta nu înseamnă că e nevinovat. Procesele nu sunt definitive, sentințele nu sunt definitive. Iar domnul Ghiță este judecat în mai multe dosare. Nu, asta nu înseamnă că este vinovat. Dar nici nevinovat. Până acum există hotărâri de acitare și există o anulare a unui mandat. Există o anulare a unui mandat de arestare preventivă. Partidul România Unită, formațiune naționalistă, a format cu Partidul România Mare o alianță electorală, însă Biroul Electoral Central a decis, iar Înalta Curte a aprobat, că cele două nu pot candida împreună la alegerile europarlamentare. Motivul: în registrul partidelor politice, PRM figurează ca fiind condus de Corneliu Vadim Tudor, decedat de 4 ani. PRU anunță în aceste condiții că va candida singur la alegerile din 26 mai. Între timp, ALDE, partidul condus de Călin Popescu-Tăriceanu, se află într-o situație juridică similară cu cea în care au fost USR și Plus și ar putea fi împiedicat să participe la alegerile europarlamentare din luna mai, și asta pentru că în registrul partidelor politice Daniel Constantin încă figurează drept copreședinte al ALDE, deși nu mai este membru de partid de aproape 2 ani. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Mai scad temperaturile astăzi, dar vremea se menține caldă, pentru această dată chiar deosebit de caldă în sud-estul țării. Maximele vor fi cuprinse între 7 și 19 grade. Ploi se anunță local în jumătate de sud a țării, iar în zona de munte vor fi precipitații mixte. O zi caldă astăzi în capitală, cu o maximă de 18 grade, bate vântul însă cu 45-55 de kilometri pe oră, iar spre seară va ploua. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! Universitatea Craiova a trecut cu 1-0 de Astra Giurgiu în prima etapă a play-off-ului Ligii 1. Oltenii și-au luat revanșa după înfrângerea suferită săptămâna trecută în fața giurgiuvenilor, tot pe Ion Oblemenco. Elvir Colici a marcat aseară unicul gol în minutul 18. Neînvinsă de 10 meciuri, Astra a fost privată de un penalti în repriza secundă, când Bancu a comis hands în careu, iar în minutul 79 a rămas în 10 după ce Radunovic a fost eliminat pentru un fault ca ultim apărător. Universitatea Craiova este momentan pe locul al doilea, la 4 puncte de liderul CFR Cluj,